من اشتادگون سه یک سه شش کوریچان شش چهار دو چهار رودرات من اشتادگون سه یک سه شش کوریچان شش چهار دو چهار رودرات